Terima kasih. saksina nu panderi pasti bakal ka sorang Bandung heurin utang tu Sumedang ngarang-rangan Garut jadi pangirutan Cianjur kata lanjuran Bandung heurin utang tu Sumedang ngarang-rangan Pangirutan Cianjur.